जातु गाली सोनी सोनी अखियों वाली दिल दे जाए दे जा रे हमको तू गाली हम तेरे दीवाने हैं हम आशिक मस्ताने कुड़िए जो कर ले पूरा बदन तेरा रंग दिया ओए मुंडिया पादा रहा सूली पे जूना तुझे टंग दिया मैं सूली पे चढ़ जावा तू बोल अभी मर जावा ये दिल एक दिन मिल जाने हैं हम तेरे दीवाने हैं हम आशिक मस्ताने हैं ये आशिक लुट जाने हैं दिल सब दे टूट जाने खड़ी है बड़ी मस्ती तुझे चढ़ी है क्यों मुझसे दूर खड़ी है दिल के नजदीक बड़ी है आलग जा गले तू किसी बहाने से बहाने से बहाने से बड़ी मस्ती तुझे चढ़ी है हर लड़की दूर खड़ी है आना आकर वापस ना जाना हम तेरे दीवाने हैं हम आशिक मस्ताने